دلانگیزان به نام خدا. سلام، با آرزوی لحظاتی خوش و خاطر انگیز برای شما شنوندگان ارجمند برنامه امروز دلانگیزان را تقدیم می‌کنیم. در این برنامه محمد رضا شجریان همراه با تار لطف الله مجد ابیاتی از سعدی را در گوشه‌هایی از دستگاه سه‌گاه می‌خواند. مطلع آواز این بیت زیبای سعدی است: یکم شبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم. یک شمشبی که در آغوش شاهد شکرم یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم گرم چود براتش نم گرم چود براتش نم غم نخوره ای دل یکم شبی که در آغوش شاهد شکرم گرم چو او در آتش نهند غم نخورم چو التماس در آمد هلاک باکی نیست کجاست تیر بلا گو بیا که من سپرم تماس برامد هلاک باکی نیست کجاست تیر بلا کجاست تیر بلا Oh, دریچه صبح بر افتاد که امشب خوش است و دمم نفسی آسمان دریچه سو بر آفتاب که امشب خوش است با قمرم، ندانم این شب قدر است یا ستاره روز، تویی برابر من یا خیال در نظرم. Oh! روان تشنه برام ساید از وجود فرات روان تشنه برام ساید از وجود فرات مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه روان تشنه برا ساید از وجود فرات مرا فرات ز سر بر گذشت و تشنه ترم سخن بگوی که بیگانه پیش ما کس نیست به غیر شمع و همین ساعتش زبان ببرم چه شنیدید آوازی بود در دستگاه سگاه که با شرکت هنرمندان محمد رضا شجریان و لطف الله مجد در برنامه امروز دلنگیزان تقدیم شد. تا مجالی دیگر، خدا نگهدار.